you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. E foarte tare, Justin Timberlake, Mirrors, la Summer Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute de acum încolo pregătim primele mesaje dintre cele care vin prin SMS. Dacă ai un mesaj, trimite-l la 0722 20 60 20. Iar noi le citim în 10 minute și puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. O să apară în scurtă vreme pe wall-ul Kiss FM postarea Star de Kissuri. Până atunci, Vank, așa și Pitbull și Aguilera, Feel This Moment și Matias, piesă nouă, Remember, la Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Call it a moment.

și caut una pentru mine ca să dau pamela la schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura. Complicată, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea s-o face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă tot pe la voi, data și pe la noi. Păpunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm cuvinte, că fără dragoste am fi mine. Bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura. Mai dă-te-n dragostea mea, eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Kiss in a Mix, hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Avem așa: Ada Ale vrea pentru Cipri, iubitul ei și viitor tătic, cu mesajul "Te iubesc din tot sufletul". Bună, Kiss FM, sunt Mariana din Hârlău și mă bucur că vă aud un pic mai bine. Vreau pentru copiii mei, Vasilica și Andrei. Și încă un mesaj: bună seara, Kiss FM, sunt Laura Maria, dedic toate piesele serii pentru Cristian, cu mesajul "Te iubesc prea mult și de aceea îmi crește tensiunea arterială și nu mă mai înțeleg cu inima mea. Te ador, magnificule". Hai că asta e maximă, e prea tare, jur. Pe nou fix avem Pink și Nate Ruth, "Just Give Me a Reason", și o piesă foarte tare de la Avicii și Aloe Black, "Wake Me Up", la Summer Kiss Kiss in a Mix. Mixăm doar hituri. Tell me that you've had enough.

Summer Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Ziceam că ne ocupăm de mesaje, alte dedichisuri. Salutare chisomanilor, sunt Gabriel. Vreau un dedichis pentru iubita mea cu mesajul: hai la mare mai repede că înnebunesc singur și cred că o să mă sui sus pe toc. Pentru Mădălina din piață care vinde cafea: nu te mai uit, îmi ești în gânduri și în minte. Ne vedem curând. Marian semnează: salut, sunteți cei mai tari. Chiar acum stau și privesc un frumos apus de soare pe malul mării, alături de Kiss. Serena Gomez, Kevin Garrett și Mateo, amândoi, după care avem Andreea Bunică și WhatsApp în lipsa ta. La Summer Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Importa.

Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima când ne mai certăm, ce aș mai zice papa. Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sunt ami. Atunci când camera-i goală, nici timpul. Chisomanilor, Summer Kiss Kiss in a Mix, ediție de început de săptămână, mai departe cu voi DJ Young, Jolix. Hai să mixăm Jamie Un, Shura, avem Nicole Sherry, Memories și DJ Project împreună cu Adela, Fără Tine. Iar în vreo 10 minute pregătim alte mesaje, alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, dar și mesaje de pe Facebook-ul Kiss FM. Avem acolo postarea Start de Kissuri și un link către videoclipul piesei Shift și Marius Moga sus pe toc. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Yeah.

to drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering. DJ Young și Olex și uite mesaje de pe Facebook-ul Kiss FM. Tony Daniel pentru soția sa, te iubesc mult, Ramona. Și Vasile Calo, super mixuri, bravo! Soțineți tot așa, Vasile din Londra, ne ascultă de acolo. Piesă nouă acum de la Jessica D și Glance, Get Down, Robin Thicke, Blurred Lines, imediat și Vama Perfect fără tine. Continuăm petrecerea de luni la Summer Kiss, Kiss in a Mix. Mixăm doar hituri. Then your love comes around, then your love comes free. Sometimes I lose control. I want to get down, I want to get down, I want to get down. To the fullest one more time. Jessica D and Glenn's. We'll be checking the sound. Everywhere, on and on and on and on. Looking it down up to the dome, baby.

sentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând a altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. În casa mea ca un eco, răsună numai glasul tău. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Nici n-am apucat să-ți spun cuvintele de rămas bun. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Eco, eco, doar un eco, eco, analyze the situation. I'm a typical Jamaican while you're laying your frustration on me. When we met it was a perfect combination, but you knew my reputation. Don't know what you were expecting of me. Fight back, you can forget things and go if you're not like that. Cause I know that when you leave you're coming right back. Your newfound determination sounds to me like desperation. There's no ground for termination. If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Like them a villain, trying their best to separate you from me. I don't understand just why the hell you're cussing when you knew that she meant nothing. So what if she was your cousin? You said fight back. How the hell could I resist when she's dressed like that? Tell the truth, I had to leave, but she came right back. Now you heard the explanation, take into consideration it was sexual frustration. If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. Tell me why you in a hurry to leave. Goodbye, my darling. See, a lot I can't believe that this is happening to me. Goodbye, my darling. Yeah, I know I made mistakes, but this was meant to be. Goodbye, my darling. I promise I'll do better, baby, stay with me. If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay, but if I go, this will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new piesă de vară cât se poate de interesantă și de veselă de la Alina. Tu ești vara mea. O piesă pentru verișoare, nu? Suntem mai departe cu voi în a treia oră de mix de astăzi. Doar piese mixate fără publicitate. Iar printre ele mixăm și mesaje de dechisuri. Mai departe Pink vine cu Try. Imediat DJ Sava și Misha Tenerife și Major Lazer. Get free! Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Sometimes I think that it's better to never ask why. We'll be right back. Summer, Kiss Kiss in a Mix și o piesă foarte tare, Major Lazer, împreună cu Amber, Get Free, Madan Remix. De acum încolo, în 10 minute, pregătim o nouă serie de mesaje de Kiss-uri care vin și prin SMS la 0722 20 60 20, dar și pe Facebook-ul Kiss FM. Timp în care mixăm încă 4 super hituri pentru voi. Avem Bedouin Soundclash, imediat Naughty Boy și Emily Sandé, Lifted, Khaled Selavi, iar apoi Red Blonde ne cântă imnul belelelor. Cu voi, In The Mix, DJ Young și Olex, asculți doar hituri. Dancing on وقال لي انت نيه غير راه نصرا soare și mă uit la el. Și dacă rămân cu mașina în vară, nu e niciun stres. Îmi iau mersul de damă ce sunt. Și vă spun pe cuvânt că de fapt doar noi creăm probleme pe pământ, decât să ne bolnăvim de boli care nu sunt. Cred că ar trebui să mai zâmbim din când în când. Și stau cartea asta degeaba toată ziua. Când se strâng problemele, aș spune piua și aș petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și stau cartea. Succesului. Astronomic privind, frustrarea-și face victimele să cadă pe capete. Și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova. Steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca. Bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua. Problemele aș spune piua și aș petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și dau cartea. Marvio and Florenzo Club Edit. Uite un mesaj pentru Iulia din Suceava cu mult drag din partea lui Andrei. Și un mesaj interesant. Știu că nu s-a ajuns un singur weekend la mare. De aceea eu zic să-l luăm liber și pe următorul. Kiss FM, vă mulțumim mult de tot. Ne-am distrat maxim cu voi pe plaja din Mamaia. Foarte tare! Înseamnă că a fost un weekend fierbinte acolo la Crema, pe plajă, unde se află studioul Summer Kiss. Și un mesaj pentru Crazy Boy din Constanța, din partea lui Silviu, de la un anumit service auto. Spola treabă mâine, bătrâne, muncă ușoară și cât mai mult ciubuc. Și nu uita Kiss FM în difuzoare. Foarte bine, Ami, otra vez, mixăm chiar acum. Plan Win, mai vechea Yabibi, Andra cu piesa despre bine și John Newman, Love Me Again. La Summer Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Tomorrow we gonna keep on loving.

incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. That's honky.